Specjal? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merc Special Draże. Merc Special Draże suplement diety to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę stosując Merc Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merc Special w prezencie krem mus do twarzy o wartości 50 zł. Promocja jubileuszowa Merc tylko w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 listopada, minęła 15. Małgorzata Maliborska. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Krakowska prokuratura szykuje wniosek o areszt tymczasowy dla Aleksandra G. W dniu dzisiejszym mamy nadzieję, że uda nam się ten wniosek złożyć do sądu. Specjaliści spodziewali się obniżki, ale Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe bez zmian. Żołnierze ćwiczą przed świętem niepodległości. Najtrudniejszym elementem to jest wykonywanie tych samych elementów w tym samym czasie na jedną komendę. Uroczysta odprawa wart 11 listopada w samo południe. Czy będzie tymczasowy areszt dla Aleksandra G.? Krakowska prokuratura będzie wnioskować do sądu o 3 miesiące za kratami dla byłego senatora i biznesmena, zapowiedział jej szef prokurator Artur Wrona. W dniu dzisiejszym rano przetransportowaliśmy go do Krakowa i w tym momencie przystępujemy do sporządzania wniosku o tymczasowe aresztowanie pana Aleksandra G. I w dniu dzisiejszym mamy nadzieję, że uda nam się ten wniosek złożyć do sądu. Były senator jest podejrzany o podżeganie do zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. Aleksander G. nie przyznał się do tego zarzutu i formalnie złożył oświadczenie, że odmawia składania wyjaśnień na tym etapie postępowania. Prokurator Wrona mówi o mocnych dowodach. Zgromadzony przez nas materiał dowodowy wskazuje na to, że Aleksander G. nakłaniał konkretne osoby do tego, aby dokonały porwania oraz zabójstwa Jarosława Ziętary. Aleksandrowi G. grozi nawet dożywocie. Dziennikarz Jarosław Ziętara zaginął 22 lata temu w drodze do pracy. W 1998 roku poznańska prokuratura uznała, że mężczyzna zajmujący się dziennikarstwem śledczym, w tym m.in. podejrzanymi interesami Aleksandra G., został uprowadzony i zamordowany. Rok później śledztwo umorzono, bo nie udało się odnaleźć ciała. 3 lata temu zostało ono ponownie podjęte przez krakowską prokuraturę. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła wielu ekonomistów. Podstawowa stopa procentowa pozostała na poziomie 2%. Ekonomista PKO BP Piotr Bujak spodziewał się obniżki o ćwierć punktu. Na pewno argumentem za tym, aby Rada Polityki Pieniężnej ponownie obniżyła stopy procentowe, jest utrwalający się stan bardzo niskiej inflacji w Polsce. W ostatnich miesiącach ujemnej i ta deflacja może potrwać nawet do końca tego roku, między innymi ze sprawą spadku cen paliw, cały czas bardzo mocno spadających cen żywności. Przypomnijmy, Rada obniżyła stopy procentowe o 0,5 punktu w ubiegłym miesiącu. Mimo że dziś nie zdecydowała o kolejnej obniżce, to i tak stopy procentowe są rekordowo niskie. Aż 41% Polek w wieku 40-65 lat nigdy nie poddało się badaniu mamograficznemu, które umożliwia wczesne rozpoznanie patologicznych zmian w piersiach, w tym raka piersi, wynika z sondy przeprowadzonej przez TNS Polska. To dziwi tym bardziej, że Polki w wieku 50-69 lat mogą co 2 lata zrobić to badanie bezpłatnie. Obserwacje prowadzone w krajach skandynawskich wskazują na przykład, że dzięki wprowadzonym tam przesiewowym badaniom mamograficznym udało się zmniejszyć śmiertelność z powodu raka piersi o 25-30%. Ten właśnie nowotwór jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce co roku diagnozuje się go u około 16 tysięcy pań, a 5 tysięcy kobiet umiera z jego powodu. W pocie czoła żołnierze szlifują krok defiladowy przed świętem niepodległości. Pod oddziały, baczność, na ramię, broń. Najtrudniejszym elementem to jest wykonywanie tych samych elementów w tym samym czasie na jedną komendę. Podpułkownik Tomasz Bieniak z dowództwa garnizonu Warszawa. I te elementy zgrywamy. Taki optymalny czas dla mnie to jest około 10 dni. Chcemy zaprezentować się na jak najwyższym poziomie, chcemy zaprezentować cały kunszt. Zasady musztry są znane wszystkim, jednak pewne kwestie techniczne oczywiście trzeba wyjaśnić, przypomnieć. To trzeba dopracować jeszcze. Przede wszystkim najważniejsze założenia to krok defiladowy. Noga jest podniesiona na wysokość około 10 cm. Jest odpowiednie tempo marszu, to jest 116-114 kroków na minutę. Jeden szereg. W próbie generalnej uczestniczyło 700 wojskowych. A uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza odbędzie się w samo południe 11 listopada. W uroczystości będzie uczestniczył prezydent Bronisław Komorowski. To nie zaszczyt, ale służba. Tak papież Franciszek mówił podczas audiencji generalnej o pracy biskupów. Podkreślał, że biskup musi dla swojego ludu być żywym znakiem obecności Jezusa i oceniał, że Kościół jest chory, jeśli nie ma w nim jedności między kapłanami a biskupami. Nie należy zabiegać o tę posługę, prosić o nią, ani próbować jej kupić, mówił papież, po czym dodał: smutny jest widok mężczyzny, który stara się o ten urząd i robi wszystko, by to osiągnąć, a kiedy mu się udaje, nie służy, lecz puszy się jak paw i żyje tylko dla swojej próżności. Franciszek podkreślił, że w historii Kościoła było wielu świętych biskupów, którzy właściwie rozumieli swoją misję, służyli, a nie żądali, aby im służyć, ponieważ biskupstwo to nie zaszczyt ani wyróżnienie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Jutro nadal słońce, tylko na zachodzie kraju może pojawić się rano mgła, a później przelotny deszcz. Tam też i nad morzem najchłodniej od 9 do 12 stopni, na pozostałym obszarze od 12 do 16, a w rejonach podgórskich do 18. Wysoko w górach wciąż chłodne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko w kinach nowy film reżysera przeboju Billy Elliot. Śmieć. Niezwykła, fascynująca historia o sile przyjaźni. Tell me your story. Trzech brazylijskich chłopców na wysypisku śmieci znajduje portfel. Jego zawartość kryje tajemnicę, która może zmienić nie tylko ich życie. By odkryć sekret, muszą podążyć tropem właściciela. Martin Sheen i Rooney Mara w trzymającym w napięciu filmie Śmieć. W kinach. Curly Heads, Ruby Dress Skinny Dog. W składzie mają Dawida Podsiadło i nie zawahali się go użyć. Najbardziej wyczekiwana polska premiera jesieni. Posłuchaj płyty Ruby Dress Skinny Dog zespołu Curly Heads. Już w sklepach. Dociekliwy, przyszłościowy, lokalny, dzisiejszy, odkrywczy, na luzie, trendy, inny, mobilny, genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Kasia Kowalska, Marika, Ify Ude, Ania Rusowicz, Katarzyna Groniec. Panny Wyklęte wracają z nową płytą. Niedziela, 9 listopada, Plac Zamkowy, godzina 19. Transmisja koncertu i gali Strażnika Pamięci. Bądźcie z nami. Zapraszamy. Marika i Darek Malajanek. Szczegóły i wejściówki na koncert i gale w tygodniku Do Rzeczy. Drodzy Państwo, w ramach badania eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłonili najlepszą w opinii konsumentów markę w kategorii preparaty magnezowe. Dlaczego Helamag B6 został liderem jakości? Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Zachęcamy do jesiennych rajdów nie tylko na trasach opisywanych w folderach i przewodnikach. Warto rozejrzeć się w najbliższej okolicy. Wszędzie są miejsca ciekawe, tylko my o tym nie wiemy. Teraz, jak to po sezonie, cisza, mało turystów, nic tylko wędrować albo jeździć konno. Tak jak to czyni Grażyna Orłowska. Mamy w PTTK ośrodki afiliowane, zajmujące się profesjonalnie i bezpiecznie nauką jazdy konnej, tak żeby można było powędrować chociażby po górach. Tych ośrodków w górach jest bardzo dużo, w poszczególnych pasmach górskich, od Sudetów po Bieszczady możemy znaleźć taki ośrodek i tam wykwalifikowanego przodownika, który poprowadzi nas na szlak. Ale trzeba być już doświadczonym jeźdźcem, prawda? Można te kwalifikacje zdobywać w ośrodkach gdzieś tam w okolicach miejskich, natomiast potem wybrać się, i to jest największa przyjemność, na taką wędrówkę po górach, szczególnie piękną jesienią. W Bieszczadach jest szczególnie o tej porze urokliwie i odbywają się jeszcze tradycyjnie biegi hubertowskie. wioskowskie, jak chociażby w najbliższy weekend w Strzebowiskach, to jest gdzieś między Wetliną a Cisną. Podobno we wsi Strzebowiska jest więcej koni niż ludzi i tam właśnie bieszczadnicy zbierają się na tradycyjnego hubertusa, pogoń za lisem i tradycyjnie, ponieważ w zeszłym roku Strzebowisk kolega zdobył lisa, to on w tym roku jest organizatorem, bo to taka hubertowska tradycja. A powędrować również konno można na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, tam też jeszcze odbywają się hubertusy z tradycyjną właśnie pogonią, ale i w okolicach Olsztyna czy Ogrodzieńca odbywały się hubertusy w strojach historycznych. To było w październiku, ale jeszcze do końca listopada w wielu ośrodkach można jeździć konno. No dobrze, ale czy jeżeli ktoś chciałby się nauczyć jazdy konnej, to w tych ośrodkach afiliowanych jest taniej niż gdzie indziej? Nie wiem, czy taniej, bo ceny są dzisiaj zróżnicowane, ale z powodzeniem można tam zapoznać się i posiąść umiejętności takie podstawowe, które pozwolą nie sportowej jeździe, tylko takiej turystycznej. Na ląży, tak? Są również w niektórych ośrodkach nawet kryte ujeżdżalnie. No tu chociażby powiem o Golubiu Dobrzyniu, gdzie jest duża hala, w której można nawet zimą zdobywać umiejętności jazdy konnej, ale i w górach takie też znajdziemy. No a później zaczyna się sezon właśnie kuligów i można, jeżeli ci, którzy nie posiądą tych umiejętności jeździeckich, to mogą chociażby na saniach za bryczką gdzieś tam udać się na wycieczkę konną w górach. Ty też się wybierasz? W tych ośrodkach zdarzało mi się bywać właśnie na takich imprezach. Również, powiem, są organizowane dla dzieci, dla takich, które dopiero zaczynają te pierwsze kroki w jeździe konnej. W tonacji trójki. Trudno powiedzieć, czy ten utwór będzie w programie dzisiejszego koncertu Eltona Johna. On ma tych przebojów tyle, że mógłby grać przez cały wieczór, a może i nawet przez całą noc. Elton John dzisiaj w Krakowie. Dziś to jego 8 koncert w naszym kraju, ale zauważyli Państwo i dali mi znać, że ostatnio tych koncertów jest troszkę więcej. Elton pojawia się częściej. Cały czas zapracowany pomiędzy trasami koncertowymi, nagraniem płyt, czy swoją fundacją. Nie ma czasu na rozmowy z dziennikarzami, ale mamy archiwalną rozmowę. Niewiele się zmieniło od tamtego czasu, bo gdy w 95 roku zadałem mu pytanie, czy po tylu latach sukcesów, płyt, nagród, artysta musi jeszcze coś udowodnić, powiedział. That's a good question. To dobre pytanie. Muzycy zawsze dążą do doskonałego koncertu, nagrania doskonałej piosenki, płyty. Tak jak malarze w poszukiwaniu doskonałego obrazu. Często myślisz, że coś takiego osiągnąłeś, ale gdy słuchasz tego po 2 latach, nie jesteś już taki pewien. Więc szukasz dalej, podążasz ścieżką świętego grala muzyki, szukając znowu zadowolenia. To właśnie czarowne w muzyce, to ciągłe poszukiwanie czegoś lepszego. To byłoby okropne, gdybym siedział tu i mówił, nie mam nic już do zrobienia, bo co bym wtedy zrobił? I dodał zaraz, myślę, że mam najlepszy zespół w życiu, a przecież już wcześniej miałem kilka świetnych. A w sobie mam jeszcze dużo muzyki. Mam dopiero 48 lat, to sporo jak na rock'n'rollowy biznes, ale teraz czuję się bardziej muzykiem. Chociaż ciągle elementy starego rock'n'rolla są w moich koncertach, to mój gust się troszkę zmienił, natomiast elementy wyzwania są stale obecne. Zapytałem, jak sobie daje radę z tym, że jest cały czas otoczony sympatią i miłością. To dla mnie bardzo trudne. Nie umiem przyjmować miłości, umiem dawać. Tak było przez całe moje życie. Może byłem nigdy nieprzyzwyczajony do akceptowania miłości. W dzieciństwie nie otrzymywałem jej wiele, ale uczę się i staram się to zmienić. Szczególnie odkąd skończyłem z nałogami. Przyjmowania miłości nie sposób się nauczyć od razu. Trzeba sporo ćwiczyć. Przez 43 lata przeżyłem je w jeden sposób, a teraz ostatnie 5 staram się to zmienić. Niełatwo od razu stać się lepszym człowiekiem. To jest wyzwanie. Trzeba przyznać się do błędów i nie popełniać ich więcej. Elton John w rozmowie prawie 19 lat temu. Dziś w Krakowie jego koncert. W Trójce znany jest Państwu właściwie od samego początku jego kariery. W audycji Minimax w 1968 roku zadebiutował piosenką Lady Samantha. Może odrobinę zatrzeszczy, bo to naprawdę stara płyta. Samantha glides over the hills in a long satin dress that she wears every day. Her home is the hillside, her bed is the grave. Lady Samantha glides like a tiger over the hills with no one beside her. No one. No one comes near. They all live in Elton John z płytki wydanej w 1968 roku. Wtedy przywiozłem ją do Warszawy i odtworzyłem natychmiast przy pierwszej okazji w audycji Minimax. W czasie tej rozmowy z artystą 19 lat temu zadałem mu pytanie o jego pierwszy koncert w Nowym Jorku w sali Fillmore East. Ktoś powiedział mu wtedy: po raz ostatni idziesz przez Manhattan nierozpoznany. Zapytałem, czy wtedy było lepiej. W pewnym sensie, odpowiedział. Gdy zaczynasz, wydajesz pierwszą płytę, jedziesz do Ameryki, to jest takie ekscytujące. Tych chwil się nie zapomina nigdy. Teraz jest inaczej. Ale ciągle kupuję płyty, kasety. I ciągle intryguje mnie ta muzyka. Kocham muzykę. Chociaż czerpię z niej inny rodzaj energii. Ona przychodzi mniej więcej w moim wieku. Nie ma się takiej energii w młodości, gdy wszystko jest nowe. A teraz, ponieważ widziałem tak wiele, tylko niektóre rzeczy wydają mi się ekscytujące. Mam dla Państwa jeszcze dzisiaj drobny fragment opowieści Eltona, bo on się wiąże z książką, która właśnie się na naszym rynku ukazuje. To jest książka, którą Elton sam napisał, sam ją podyktował. Ale to już jest inny wywiad. To jest wywiad z 1997 roku. Za, myślę, 10 minut sięgnę do tamtych nagrań. A teraz, ponieważ znaleźliśmy się nagle w 68 roku. W 68 odtwarzałem również dla Państwa płytę artysty, który jutro pojawi się w Polsce, też na jednym, jedynym koncercie w Warszawie w Progresji. To Dr. John. Też odszukałem tamtą, no, odrobinę również trzeszczącą płytę, no ale proszę pamiętać, to jest rok 1968. They call me Dr. John, known as the Night Tripper. Got my satchel of gris in my hand. They be tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best. They call me the Gris-Gris Man.

Jutro w Warszawie w klubie Progressia Music Zone Dr. John. To płyta z 1968 roku. Wiele ich było od tamtego czasu. O ile dobrze pamiętam, to był debiut artysty. Cieszę się, że wtedy już mogliśmy go słuchać. Właściwie mogę nawet powiedzieć z tego studia, tylko ono troszkę inaczej wtedy wyglądało. W sprawie koncertów, teraz będzie co innego widzisz, co innego słyszysz, bo dostałem właśnie wiadomość i zaproszenie dla Państwa na dwa koncerty Nowych Sytuacji. O, już sporo mówiliśmy o tym. Płyta, pamiętają Państwo, będzie ta z Jarocina 19 listopada. A tymczasem muzycy pojawią się w Gdańsku 7 listopada, to jest pojutrze, w klubie B90 oraz w Łodzi, w wytwórni 8 listopada. I na te koncerty mam dwa dwuosobowe zaproszenia. Bardzo proszę napisać, korzystam ze skrzynki audycji Minimax. Adres minimax@polskieradio.pl. minimax@polskieradio.pl. Późnym wieczorem dzisiaj będę mógł dopiero wylosować te bilety i zawiadomić Państwa drogą elektroniczną. Łódź 8 listopada, wytwórnia, i Gdańsk, klub B90 7 listopada. No a teraz rzut oka na zegar i co proszę? No zatrzymajmy się w tym 1968 magicznym roku, jeżeli chodzi o muzykę. Ten utwór był już wtedy nagrany. Wyciągnąłem starą winylową płytę, tę z 1969 roku, i pomyślałem sobie, sprawdzimy. Prawie nie trzeszczało, a to jednak było całkiem analogowe nagranie. Good Times, Bad Times, Led Zeppelin. Tak zaczęła się historia grupy Led Zeppelin na płytach. Wracamy do dnia dzisiejszego. Piąty dzień listopada. Elton John dzisiaj występuje w Krakowie. Fragmenty rozmowy, którą nagrałem w 1997 roku. Rozmowy, która została przed chwilką dla mnie wydłużona dzięki książce, którą Elton John napisał. Miłość jest lekarstwem o życiu, stracie i końcu AIDS. W tamtej rozmowie przed laty powiedziałem: poświęcasz dużo czasu, energii i pieniędzy na cele charytatywne. On powiedział: tak, spłacam dług. Well, I decided once I got well that I've been so fortunate to get well and then to have survived the things, the situation that I put myself in when I was under the influence of drugs and drink. Teraz, gdy jestem wyzwolony z alkoholizmu i narkotyków, postrzegam świat zupełnie inaczej. Z tej krainy zamroczenia wyszedłem również z negatywnym testem HIV, a przecież wielu moich przyjaciół już nie żyje. Bardzo poruszyła mnie też tragedia Ryana White'a, chłopca zarażonego HIV w szpitalu podczas transfuzji krwi. Odwrócili się od niego wszyscy, został wydalony ze szkoły. Spędziłem dużo czasu z nim i jego rodziną. Udzieliła mi się jego odwaga i to, że rodzina potrafiła wybaczyć personelowi szpitalnemu fatalną ignorancję, która stała się przyczyną śmierci dziecka. Pomyślałem wtedy: ludzie stracili syna i potrafią wybaczyć, a ty narzekasz na byle drobiazg. Popatrz na swoje życie, zobacz, ile tobie brakuje, by stanąć prosto. I gdy po roku zmagań z nałogiem, po roku bezwzględnego posłuszeństwa lekarskim zaleceniom, zacząłem się odradzać, postanowiłem spłacić dług. I decided to put something back. To 1997 rok. Powiedziałem: założyłeś fundację pomocy chorym na AIDS. Tak, powiedział. Pomysł fundacji zrodził się z obserwacji nieudolnych koncertów charytatywnych. I started doing concerts for people, charity concerts, and getting sick and tired of Grałem wiele i za każdym razem zauważałem, że jak zebrane pieniądze rozchodzą się lub trafiają nie tam, gdzie trzeba. Pomyślałem wtedy: byłeś przez 13 lat prezesem klubu piłkarskiego Watford. Wiesz, jak organizować pracę, zrób to sam. Jestem bardzo dumny z tego, że fundacje przekazują w Ameryce 86%, a w Anglii ponad 90% zebranych pieniędzy bezpośrednio do potrzebujących. Standardem światowym jest zaledwie 50%. Tak mówił Elton John w 1997 roku. Sięgnę za parę minut do tej jego książki, gdzie on... on całą tę opowieść bardzo wydłuża, ale to już raczej powinni Państwo przeczytać. Natomiast ja wybrałem fragment zupełnie zdumiewający, ale to za parę chwil. Teraz utwór, który przynależy do środowej tonacji trójki od 1973-4 roku. Właściwie mogę powiedzieć, że to w latach 70. był najczęściej w tonacji środowej nadawany utwór z albumu Goodbye Yellow Brick Road. I can see by your eyes you must be lying when you think I don't have a clue. Baby, you're crazy if you think that you can fool me, because I've seen that movie too. The one where the players are acting surprised, just a four-letter word.

I've seen that movie to Elton John z albumu Goodbye Yellow Brick Road, którego w tym programie słuchali Państwo po raz pierwszy w grudniu 1973 roku. Sięgam po tę książkę Elton John, Miłość jest lekarstwem, o życiu, stracie i końcu AIDS. Ta książka właśnie się w Polsce ukazała. Jest tam opowieść, która przybliża te krótkie wypowiedzi Eltona o tym, jak to się stało, że uzyskał pomoc i że wyszedł z nałogów. W pewnym momencie, strona 65, zaczynając od nowa. Ręce mu się trzęsły i powiedziałem, że chciałbym przyjechać i jest mi to bardzo potrzebne, żeby się zobaczyć i porozmawiać. A jego przyjaciel, z którym się dawno nie widział, powiedział: posłuchaj, możesz tu przyjechać, ale najpierw musisz porozmawiać telefonicznie z moim doradcą. Ja będę mieć doradcę, ty będziesz mieć doradcę i wtedy usiądziemy i porozmawiamy. Zgodziłem się. Doradca powiedział, że muszę przygotować listę rzeczy, których nienawidziłem w swoim przyjacielu. On przygotuje również taką. I gdy się spotkaliśmy, powiedzieli, że to ja mam zacząć, że mam przeczytać listę trzech rzeczy, których nie lubię w nim. Jesteś bałaganiarzem, oznajmiłem. Nie chowasz płyt z powrotem do pudełek, kiedy już skończysz ich słuchać, i zostawiasz włączone światła, gdy wychodzisz z pokoju. To była moja lista. Tylko tyle byłem w stanie wymyślić. Potem swoją kartkę wyciągnął Hugh i zobaczyłem, że zapisał całą stronę. Nie pamiętam wszystkiego, co wtedy powiedział, ale nigdy nie zapomnę tego fragmentu. Jesteś narkomanem, jesteś alkoholikiem, jesteś uzależniony od jedzenia, jesteś bulimikiem, jesteś uzależniony od seksu i masz na mnie zgubny wpływ. Siedziałem cicho, przyjąłem to do wiadomości, również się bałem. Mimo to powtarzałem sobie: musisz tu zostać i wysłuchać do końca, musisz usłyszeć prawdę. Potrzebujesz pomocy, powiedział Hugh. To był ostatni punkt na jego liście i w pokoju zapadła cisza. Masz rację, powiedziałem. Masz rację. Zrobię coś z tym. Poszukam pomocy. Tak to Elton opisuje w tej książce. Ona jest właściwie do przeczytania jednym tchem, to mogę Państwu powiedzieć. Natomiast przed laty, opowiadając mnie, powiedział dużo krócej, bo zapytałem go, nie wiedziałem, czy mogę mu zadać takie pytanie, ale przypomniało mi się, że on kiedyś sam powiedział, że przelatując nad Alpami, widząc ośnieżone szczyty, powiedział: ja tę całą kokainę wciągnąłem nosem. Czy ma jakąś radę dla młodych ludzi, którzy nie wiedzą, jak zerwać z nałogami? Well, if you're already into drugs, jeśli I'd advise him to clean up as soon as possible. Because, jeśli jeszcze nie próbowałeś, to nie rób tego. Ryzyko jest za duże. Jeżeli już bierzesz, to radzę ci przestać jak najszybciej, szczególnie jeżeli masz uzależniającą się osobowość. Potrzebna będzie ci fachowa pomoc. Im wcześniej to sobie uzmysłowisz, tym lepiej. Na tej spirali nie ma drogi ku górze, jest tylko droga w dół. Wiem, że trudno jest młodym słuchać takich kazań. W ich wieku też chciałem wszystkiego spróbować. Kieliszków coraz więcej, narkotyki coraz mocniejsze. Wkrótce traci się rachubę i nie zważa na ryzyko upośledzenia mózgu czy zarażenia wirusem HIV. To jest tak jak z kierowcą. On jest pewny, że jeden kieliszek nie opóźni jego reakcji w czasie prowadzenia samochodu. Ktoś ginie w wypadku, a kierowca idzie do więzienia na resztę życia. Mówię to do ludzi, którzy już sięgnęli po narkotyki. Powtarzam, potrzebna jest fachowa pomoc. I ja niestety doprowadziłem siebie do takiego stanu, że już nie potrafiłem powiedzieć, tylko nabazgrałem na kartce: potrzebuje pomocy. Powiedziałem wtedy, oprócz pomocy lekarzy potrzebna jest własna motywacja. Oczywiście, powiedział Elton, miałem ją. Well, a strong motivation was that I felt like shit, basically, and I looked like shit. Czułem się jak śmieć, wyglądałem jak śmieć, moja dusza umarła. Nienawidziłem siebie, a nagrywałem płyty, nie mając świadomości tego, co robię. Traciłem przyjaciół, odsuwała się ode mnie rodzina. I gdy po tylu namowach, po 16 latach uzależnienia, po raz pierwszy poczułem, że może się udać, wykrztusiłem wreszcie słowa I need help. I natychmiast poczułem, że mój akumulator przestawił się na ładowanie. Powoli lekarze zdjęli mnie z tej spirali. Odwyk nie jest łatwy. Once I got the bit between my teeth and I saw that life could be really great without that, it was, you know, it's been a lot of hard work because it's not easy. Nagroda jest jednak największa. Czujesz, że życie staje się piękniejsze niż było kiedykolwiek. Elton John w tonacji trójki jeszcze raz zagra. Dzisiaj jego 8 w Polsce koncert w Krakowie.